Zastrzeżoną gwarancją do 5 lat już od 698 zł miesięcznie. RRSO 8,67%. Nissan. Innovation that excites. Marian, a ty wiesz, jak ja się cieszę, że mamusia mnie posłuchała i kupiła sobie tego smartfona z dużym ekranem? W Media Expert 400 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Mija już 17, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Turyści Serpa jechali autobusem, obok którego eksplodowała bomba w serwisie Trójki, o kolejnym w ostatnich miesiącach ataku w Egipcie. Gwałtowne burze przechodzą nad Polską, ulewy głównie na południu kraju. Będą zmiany w ustawie brexitowej. Brytyjska premier wierzy, że tym razem uda się przekonać posłów. 25 turystów z Republiki Południowej Afryki jechało autobusem, obok którego doszło do eksplozji bomby. Do tego ataku doszło w pobliżu piramid w Gizie w Egipcie. Rannych zostało 17 osób. Ich życiu, jak przekazują miejscowe służby, nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie ma informacji, żeby autokarem podróżowali również obywatele innych krajów. Na ten moment brak informacji o poszkodowanych Polakach, podaje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara. Atak został przeprowadzony przy użyciu pozostawionego przy drodze ładunku wybuchowego. Został on umieszczony w pobliżu budowanego w Gizie Wielkiego Muzeum Egipskiego, którego otwarcie planowane jest na przyszły rok. To już drugi atak na zagranicznych turystów w Egipcie w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W grudniu w zamachu przeprowadzonym w podobny sposób zginęło 3 Wietnamczyków i egipski przewodnik. Sporo pracy mają w ten weekend strażacy. Po wczorajszych burzach, a także ulewach z gradem i silnym wiatrem, które przechodziły nad Polską w nocy, wyjeżdżali do pomocy prawie 300 razy. Także dzisiaj obowiązują ostrzeżenia synoptyków, informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Głównie w zachodniej i południowej części kraju, no ale właściwie takie słabsze burze mogą występować też w pozostałych częściach. Groźne burze z ulewnymi opadami deszczu powodującymi podtopienia, także gradem, przechodziły po południu w południowej części województwa śląskiego, także w województwie podkarpackim. Podtopienia i zalania ulic wcześniej odnotowano m.in. w Wieliczce w Małopolsce. W czasie burz możliwy jest silny wiatr do 65 km na godzinę. Jutro nadal niespokojna pogoda, zapowiada synoptyk Katarzyna Ścisłowska z IMGW. Też praktycznie w całym kraju burze, też myślę, że z podobnymi parametrami, też możliwe jest miejscami grad. Minionej doby pogoda najbardziej dała się we znaki mieszkańcom Mazowsza. W tym regionie strażacy musieli interweniować ponad 100 razy. A burzowo i deszczowo, jak w tej chwili twierdzą synoptycy, może być do końca tygodnia. Brytyjska premier Theresa May zapowiada, że w nadchodzącym tygodniu rząd opracuje zmiany w umowie brexitowej, tak aby podczas czerwcowego głosowania parlament dał porozumieniu zielone światło. W oświadczeniu dla Sunday Times premier podkreśliła, że wierzy, iż w końcu uda się przekonać posłów opozycji. Co ma przeważyć? Dodatkowe gwarancje w sprawie praw pracowniczych. Ta obietnica premier ma sprawić, że na początku czerwca jej umowa dostanie jednak zielone światło od Izby Gmin. Szans na umowę z całą opozycją już nie ma. Rokowania się załamały, ale premier liczy na wyłuskanie pojedynczych posłów Partii Pracy. Lider lewicy Jeremy Corbyn nie kryje w BBC sceptycyzmu. Przyjrzymy się temu z uwagą, ale nie mogę dać rządowi czeku in blanco. Mamy tymczasem nowy sondaż eurowyborczy. Na szczycie bez zmian triumfuje nowa partia Nigela Farage'a. The only way is Brexit! 34%. Na drugim miejscu proeuropejscy liberałowie, 17%. Duży wzrost, 10 punktów procentowych. Następnie druga prounijna partia, Zieloni. Dopiero potem Partia Pracy ze spadkiem 10 punktów procentowych. Dzisiejszy Obserwer donosi, że część szeregowych członków lewicy ma pretensje do lidera Jeremy'ego Corbyna, bo jego niejasne stanowisko w sprawie Brexitu ma sprawiać, że wyborcy przesuwają się w kierunku liberalnych demokratów. A konserwatyści? Rekordowo niski wynik, 9%. Spadek o 15 punktów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta relacja kończy serwis Trójki na kolejny. Zapraszamy o 18. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy, jutro przewaga chmur, choć także przejaśnienie, jak już mówiliśmy, głównie na południu, na zachodzie kraju możliwe opady deszczu, burze z gradem, silnym wiatrem. Podobna pogoda będzie jutro. W nocy na termometrach nad morzem 12 stopni, w centrum około 14-15 na Podkarpaciu, a w poniedziałek w Opolu 21, w Rzeszowie, Augustowie, Gdańsku 23, w Warszawie 24, w Szczecinie 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. It's a great honor and pleasure for me to stand here before you to be awarded the prize in memory of the poet I love so much, Zbigniew Herbert. Poetry is something I have dedicated my life to. Agi Miszol, wybitna izraelska poetka, odebrała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta 2019. W poniedziałek Agi Miszol będzie naszym gościem w Klubie Trójki. Zapraszam po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran za złotówkę. Włączamy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sprawdźmy, co rodziny wybierają dla siebie w Plusie. Ja wybrałam HBO Go. A ja Tidal, ekstra serwis muzyczny. W Plusie wybraliśmy dla siebie Ligę Mistrzów. Tylko w Plusie masz wszystko bez limitu i internet bez końca, także do wyboru. HBO Go lub Ligę Mistrzów UEFA lub Tidal w cenie abonamentu. A do tego smartfon Huawei P30 Pro w super cenie. Sprawdź na plus.pl. Plus, sieć najbardziej lojalnych klientów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa bardzo serdecznie, bo to specjalne 3-godzinne wydanie trzeciej strony medalu. To ostatnia niedziela, można zaśpiewać. Adam Malecki, witamy. I Michał Olszański, to jest prawda, proszę Państwa. Jesteśmy dziś na antenie Trójki do 20, bo przecież poznamy mistrza Polski w piłce nożnej, a Trójka musi do samego rozstrzygnięcia trzymać rękę na pulsie. W Gliwicach, gdzie Piast zagra z Lechem, już zameldował się Janek Kałucki. Natomiast w Warszawie, tuż obok, dobiegają do nas jakieś dziwne odgłosy. Nie wiem, czy to petardy, czy strzały, mamy nadzieję, że wszystko jest okej. Legia zagra z Zagłębiem Lubin, tam już zainstalował się Mateusz Fusiarz. Ciekawe, w którym mieście zabrzmi dziś ten przebój? No ciekawe będzie się działo. Oczywiście nie tylko piłka w naszym programie. Wczoraj w Warszawie królował czarny sport. Ruszył cykl Grand Prix, który wyłoni mistrza świata w 2019 roku. No, kibice, Warszawa, na każdym kroku coś się działo. Miałem trochę problem, żeby pójść się wysikać, bo tyle było zobowiązań, ale przed samą prezentacją udało mi się w końcu, więc dotrzymałem. To mówił Janusz Kołodziej, który wrócił do elity po 8 latach, a trzeba przyznać, że przez te 8 lat trochę się w Grand Prix zmieniło. A on odważny medialnie, bardzo proszę. W minionym tygodniu pewne nazwisko zdominowało doniesienia medialne. Wielki sukces, wielki też prestiż dla Polski, ale też no, wielkie wyzwanie przed nami, bo jest moment oczywiście radości, cieszymy się wszyscy, no ale nie mam w sobie pychy, tak? Z pokorą podchodzę do tego, bo wiem, jak duży ciężar spadł na moje barki i muszę się z tym oswoić. To oczywiście pan minister Witold Bańka, gratulujemy. U nas rozmowa z nowym szefem Światowej Agencji Antydopingowej WADA. Od 18:00 nasze relacje reporterów ze stadionów w Gliwicach i Warszawie. Podsumujemy także zakończone rozgrywki grupy spadkowej. Kamil Kosowski ma taką oto radę dla piłkarzy. Ja myślę, że wszystkim przyda się teraz chwila przerwy. Chwila zadumy, chwila odpoczynku, wyjazdu na wakacje. Bo zwłaszcza chwila zadumy przyda się w Sosnowcu i Legnicy. Wrócimy do nagród Fair Play przyznanych przez PKO. Jak Państwo zapewne pamiętają, za czyn roku uznano akcję ratunkową pod Nanga Parbat. Tym, który dotarł do Elisabeth Revol, był Denis Urubko. Ну, Fair Play – то есть награда спортивная. Я не разумею, чего мы за получили ту награду за рятувництво на Нангапарбат. Но теж, очевидно, я задоволенный, хонорованный. Ciekawe, czy za uratowanie ludzkiego życia można także przyznać nagrodę Fair Play. To była niesamowita akcja. W Stanach euforia po kolejnym nokaucie Deontaya Wildera. Credit to Brazil for having the character to throw with him. Słyszeli Państwo to uderzenie, potem było liczenie. Przypuszczam, że gdyby nas tak trafił, to byśmy jeszcze do dzisiaj tu leżeli. Muszą Państwo to obejrzeć, kiedy Adam mi to dzisiaj pokazał. Ten cios, jaki Wilder wyprowadził z takiego rana, to jest po prostu uderzenie pioruna. Mam nadzieję, że nie będzie nokautu w Mistrzostwach Świata do lat 20. No właśnie, zapowiemy przecież imprezę, która już w tym tygodniu rozpoczyna się w naszym kraju. Mistrzostwa Świata Młodych Piłkarzy. Wszyscy zastanawiają się, jak na tym tle wypadną nasi młodzi piłkarze i ich trener Magiera. W takich turniejach rodzą się gwiazdy. Każdy może pokazać, że jest prawdziwym kozakiem, który daje radę, grając z najlepszymi, grając przy komplecie publiczności, grając przy bezpośredniej transmisji w telewizji, czy też w polskim radiu. Wspomnienia na całe lata. Też jest ważne to, aby osiągnąć dobry wynik jako zespół. I tego, panie Jacku, życzymy. Jacek Magiera u nas w ekskluzywnej rozmowie zapowiadającej Mistrzostwa Świata. Będą dzisiaj u nas, proszę państwa, do wygrania bilety na mecze mistrzostw na stadion w Bydgoszczy i na stadion w Tychach. Będziemy mieli dwa takie komplety ekskluzywne. Bardzo prosimy być czujnym, bo w pewnym momencie ogłosimy, jaki to konkurs sprawi, że zasiądą państwo na trybunach tych spotkań. Tak, trzeba będzie wymyśleć coś ciekawego, ale o tym już niebawem. Teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Orlen Wisła Płock awansowała do finału Ekstraklasy piłkarzy ręcznych. W rewanżowym półfinale wicemistrzowie Polski pokonali u siebie MMTS Kwidzyn 28-16. W pierwszym spotkaniu było 25-13 dla Wisły. W finałowym dwumeczu o Mistrzostwa Polski Wisła zagra z broniącym tytułu PGE Vive Kielce. Pierwszy mecz w Płocku 22 maja, rewanż 25 maja w Kielcach. Oj, żeby było lepiej w polskiej szermierce. I oto jest informacja, która cieszy. Triumf polskich szpadzistek w drużynowych zawodach Pucharu Świata w Dubaju. Polki w składzie Ewa Trzebińska, Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska i Magda Piekarska wygrały w decydującym pojedynku z Amerykankami. Brawo! No to kolejny triumf naszych reprezentantów, tym razem siatkarzy plażowych. Maciej Rudol i Jakub Szamankiewicz wygrali turniej World Tour w Turcji. W finale polski duet pokonał Włochów. Wczoraj były emocje żużlowe w Warszawie. Adam, byłeś tam na miejscu. Dobry Wspaniale turniej. Wspaniale było. Bardzo dobry były, bardzo dobrze przygotowany tor, więc były mijanki od samego początku. Były emocje. Zwyciężył Duńczyk Leon Madsen, drugi był Szwed Fredrik Lindgren i był Polak na podium, czyli brawo Patryk Dudek, miejsce trzecie. Nie odpoczywamy. Na krajowym podwórku dziś kolejne mecze Ekstraligi. W piątej kolejce Włókniarz Częstochowa przegrywa i to znacznie z Unią Leszno. Kiedy wchodziliśmy do studia, było 24-48. 31-59. Czyli i oto już najnowszy wynik. O 20.15 Sparta Wrocław zagra z Getwellem Toruń. A skoro motocykle, to także MotoGP. Marc Marquez wygrał na torze Le Mans wyścig o Grand Prix Francji. To piąta runda motocyklowych mistrzostw świata. To 73. w karierze zwycięstwa, trzecie w tym sezonie pięciokrotnego mistrza świata kategorii królewskiej. W klasyfikacji generalnej prowadzi Marquez, który o 8 punktów wyprzedza Włochę Andrea Dovizioso. Skoro mówiliśmy o wydarzeniach wczorajszych i o żużlu, to przypomnijmy, że nasze siatkarki wygrały turniej w Montreux. Pierwszy raz w historii. Pokonały wczoraj w finale Japonki 3-1, ale do tego triumfu będziemy jeszcze w audycji wracać. Tradycyjnie zapraszamy Państwa do współpracy. Czekamy na informacje z ciekawych wydarzeń sportowych. Elżbieta Różycka już na posterunku 22:07 trójek. Jak mówiliśmy, dzisiaj to przede wszystkim audycja piłkarska, bo przecież nastawieni jesteśmy na to, że chcemy wspólnie z Państwem celebrować ostatnie decydujące chwile w walce o Mistrzostwo Polski. A z tego co wiem, pan Bob grał w piłkę nożną. Bob Marley grał, to zresztą było powodem jego dramatu, jak sobie palec skaleczył, ale ja chcę zadedykować tę piosenkę wszystkim piłkarzom, także piłkarzom Lecha Poznań, których podobno dość mocno demobilizowano w tym tygodniu, mówiąc, żeby czasem sobie tam za ostro nie grali w Gliwicach. To może posłuchajcie Boba Marleya. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Man, oh, tell me, heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold. After story had never been told, so now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up. the fight. Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Jump, jump. Stand up for your rights. Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna we gonna do? Stand up for our yeah, rights. Yeah, so yeah. You better get up. Wspaniałe emocje wczoraj były na PG Narodowym. Kto był? Ręka do góry. Ponad 50 tysięcy kibiców. Proszę do nas dzwonić. Jakie emocje towarzyszyły temu ściganiu? Jak się Państwo bawili wczoraj na PG Narodowym, oglądając żużel na najwyższym światowym poziomie? Na PG Narodowym były spektakularne mijanki, a wszystko wypełniał unoszący się w powietrzu zapach metanolu. No i wspaniali kibice, Państwo, którzy wypełniliście wczoraj stadion, cały stadion był biało-czerwony. Wygrał Duńczyk Leon Madsen, drugie miejsce dla Szweda Fredrika Lindgrena, a trzeci był Patryk Dudek. Mieliśmy chrapkę na pierwsze zwycięstwo Polaka w Warszawie, ale jednak przy piątej próbie nie udało się. Miejsce na podium i tak jest świetnym wynikiem Dudka. Czy on sam był zadowolony? To jest dziwne, niby trzecie miejsce, a prowadzę, nie? Tak powinniśmy zacząć. Lider klasyfikacji generalnej indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. No cieszę się niezmiernie, jednak złość sportowa we mnie jest bardzo taka podrażniona, ponieważ powinienem ten półfinał i finał wygrać, jednak troszkę mnie tam pola startowe zaskoczyły. Inaczej startowałem wcześniej, inaczej w półfinałach i w finale, więc z momentu za wysoko po prostu jechałem na jednym kole, no i przy tej stawce zawodników ciężko było ich założyć ze startu. Później było widać, że w końcówce zawodów najkorzystniej było jechać przy krawężniku i tej linii było trzeba się tam trzymać. W sumie jechałem później swoje, żeby dowieźć ten punkty, medal, więc okej. Okay. Pierwsza runda cyklu Grand Prix, ale już twoje mijanki na pewno znajdą się w takiej kompilacji najpiękniejszych akcji sezonu, szczególnie tam przy Bartku, jak przyciąłeś. Tomek Golob też w studiu mówił, że no profeska. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Profeska. Ogląda się żużel całe życie i coś się tam podpatruje u innych, więc trzeba też znać rywala, bo ja jeżdżąc z Bartkiem setki razy, można czasami niektóre zachowania wyczuć zawodnika, kto jak pojedzie w danym momencie. Wydaje mi się, że ja to dobrze gdzieś tam sobie uregulowałem w głowie i po prostu zrobiłem przycinkę. Może nie taką klasyczną jak wszyscy, gdzie to robią z wyjścia z łuku, tylko ja już zrobiłem to prawie na wejściu, gdzie Bartka wpuściłem w krawężnik, ja sobie tam zamknąłem gaz, wjechałem w małą. Można teraz o tym tam gdzieś tam felietony pisać. Fajna walka była cały czas, chyba w tych zawodach coś się działo. Tor był bardzo dobrze przygotowany, trzeba pochwalić tutaj organizatorów. I jedziemy dalej. Jak po tym upadku, bo już byłeś obolały, a tutaj widać, że nie byłeś w stanie do końca wypiąć się z tego motocykla, trochę cię pociągnęło, więc wyobrażam sobie, że trochę się tam porozciągałeś. No, wyskakując z motoru liczyłem na to, że upadnę tak miękko i będzie super, ale po otwarciu oczu czułem to samo, co w piątek w tamtym tygodniu. I kości ogonowe. Straszny ból, ale nie, właśnie nie kości ogonowe i ud, tylko lewe biodro mam teraz mocno zbite. No, no ale ja też mówię, że to nie są szachy, adrenalina, teraz jest fajnie, bo mogę rozmawiać, jest wesoło, ale no, kolejne dni będą na pewno trudne i ciężkie, tym bardziej, że już w tych zawodach dzisiaj startowałem z dużym dyskomfortem, gdzie start i wejście w pierwszy łuk, tak jak dzisiaj było widać, jest bardzo ważne dla mnie. A ja tego, że tak powiem, komfortu i takiego luzu nie miałem, więc ale taki mamy sport, że wypadki się zdarzają. Fajnie, że nic się z motocyklem nie stało, rama była cała, więc mogłem dalej korzystać z tego motocykla do końca zawodów i taki był właśnie tego wynik, że zająłem trzecie miejsce, jest okej. A mama była? Gdzieś była. Była mama Honorata, była i kibicowała, z tego, że mocno kibicuje swojemu synowi, słynie także mama Bartosza Smektały. Mistrz świata juniorów jechał wczoraj z dziką kartą i zaprezentował się z świetnej strony. Podobnie jak Bartosz z Marsdik awansował do półfinału, tam jednak dwóch Bartoszów dało się pokonać dwóm Duńczykom, Madsenowi i Iversenowi. To na gorąco po zawodach wrażenia młodego Smektały. Bardzo się cieszę, 10 punktów to bardzo dobry wynik, oczywiście brałbym go w ciemno, ale co, no teraz to już jest historia. Ten półfinał można było jakoś ograć inaczej? Oczywiście, że tak, gdybym nie popełniał błędów, mogłoby to wyglądać inaczej, ale zbyt dużo błędów, no tutaj w Grand Prix nie ma na to miejsca, ale pierwsze koty za płoty i nie można mieć wszystkiego od razu. Jak czułeś się na początku? No bo wystrzeliłeś fantastycznie już w pierwszym biegu. Trochę towarzyszyła ci presja pod taśmą? Nie, właśnie większą presję miałem wczoraj na treningu, bo taki byłem zagubiony, nie wiedziałem jak tutaj poruszać się po tym parkingu, bo wszystko dla mnie takie jakieś nowe. A dzisiaj na pełnym luzie, skupiony na tym, co mam do zrobienia. Moi mechanicy przygotowywali mi motocykl, także ja po prostu miałem jechać. Jak to smakuje to Grand Prix? Nie miałem nic do stracenia, mogłem równie dobrze zrobić 5-0 albo 5-3 i to by nic nie zmieniło. W przyszłości będę na to gotowy. Ale Patryk Dudek jak debiutował, powiedział, że jadą ludzie, którzy jadą ze mną w Ekstralidze, ale jednak tu jest zupełnie inaczej. Tutaj jest już na żyletki, to już jest naprawdę ściganie na całego. Rzeczywiście jest pewna różnica? Wszyscy ścigają się o tytuł indywidualnego mistrza świata. Zdecydowanie, no w zawodach drużynowych jeden z zawodników to jest nasz klubowy kolega, także trochę inaczej, bo on może na ciebie poczekać, gdzieś ci tam nie wiedzie, żeby ci nie przeszkodzić. Tutaj już nikt nie patrzy, bo każdy po prostu chce przywozić punkty. Każdy chce wygrywać wyścigi, ale tutaj w Grand Prix każdy punkt jest ważny. Jechałeś już oczywiście na Narodowym, ale jak było dzisiaj, jak ta ściana ludzi, no jak to wpływało na twoją jazdę? No jak widać. I dobrze, niosło. Niosło, tak. Martwiłem się wczoraj, że ten komplet widzów może mnie trochę jakoś tak zestresować, bo wiadomo, ścigam się przy pełnych stadionach dla Unii Leszno. Nieraz w Lesznie stadion był wypełniony po brzegi, ale tu jest inne miejsce. Stadion robi wrażenie, wszystko robi wrażenie, nagłośnienie, no nie wiem, wszystko. Także cieszę się, że to wszystko tak się potoczyło. Brawo dla młodego Smektały, którego marzeniem jest oczywiście jeżdżenie na stałe w cyklu Grand Prix. Bartosz Marsdik gdzieś wczoraj zniknął w zakamarkach i katakumbach Stadionu Narodowego. Udało się złapać Janusza Kołodzieja, który po bardzo dobrym starcie zawodów i zdobytej trójce zaciął się. Koldi odpadł już w rundzie zasadniczej. Super zawody, kibice dopisali, świetnie wszystko wyglądało. Moja postawa może nie była tak, jak bym chciał i nie było tak świetnie, jak być powinno, ale wyciągam wnioski i postaram się po prostu na przyszłość popracować nad tym, bo rzeczywiście ja miałem dzisiaj problem. Jedynym pocieszeniem może być to, że nawet liderzy gdzieś tam nie narobili dzisiaj mega dużo punktów, ale wiadomo, nie ma się czymkolwiek gdzieś tam tłumaczyć. No po prostu mam troszeczkę problem na takim torze. Bardziej może będziemy wyciągać wnioski, jak będziemy już na długim torze i na przykład zrobimy podobny wynik, no to rzeczywiście to było troszeczkę niepokojące właśnie. A na czym polegał? No bo zwycięstwo było, trójka była, czego potem zabrakło? Przede wszystkim jest tak, że to jest dużo mniejszy tor od normalnych. Ja gdzieś tam od małego gdzieś tam byłem wychowywany na normalnych torach, takich bardzo długich i po prostu męczę się na takich trochę krótszych torach, ale to jest i wyłącznie mój problem i po prostu muszę nad tym popracować. A dużo było szukania? Całe zawody, bo rzeczywiście tor dzisiaj był całkowicie inny i po równaniu się on troszeczkę zmieniał. Z różnymi zawodnikami już rozmawialiśmy, to rzeczywiście każdy szuka i zmieniał i nie wiedział, czy w dobrym kierunku idzie, więc najważniejszy i tak był start, ale na tej trasie no rzeczywiście też mi totalnie to gdzieś tam nie szło. Jak jeszcze wyszedłem ze startu, to gdzieś tam jechałem do przodu, ale czegoś brakowało. Duże różnice w porównaniu do tego, co było 8 lat temu? Tak, jest różnica, bo przede wszystkim dzisiaj strona medialna jest całkowicie inna i to mnie też troszeczkę zaskoczyło. Co masz na myśli? No, kibice, Warszawa, na każdym kroku coś się działo. Tak, ja przyjechałem tutaj chyba 16:20. Miałem trochę problem, żeby pójść się wysikać, bo tyle było zobowiązań, ale przed samą prezentacją udało mi się w końcu, więc dotrzymałem. Ale z optymizmem patrzysz na to, co jest, no bo w końcu 9 rund jest. Nie załamuję się niczym. Dzisiejszy dzień naprawdę przyniósł troszeczkę stresu, wszystkiego po kolei, zmęczenia i wszystkiego dookoła, bo jednak nerwy też męczą. Wiem, nad czym dalej pracować i po prostu będę się starał wyciągać wnioski. Od poniedziałku biorę się do roboty i po prostu wiem, gdzie tkwi problem, tylko teraz jak do niego dotrzeć, to będziemy pracować nad tym. Zaskakująco słabo spisał się wczoraj broniący tytułu Ty Woofenden, który też zakończył ściganie po 5 biegach. Czekamy na kolejny kolejne zawody w cyklu Grand Prix. Czekamy też na powrót Macieja Janowskiego, który wczorajsze zawody opuścił z powodu kontuzji, i na Amerykanina Grega Hancocka, który ma problemy rodzinne. Kolejne zawody na Słowenii w Krško 1 czerwca. W tej chwili 25 minut po godzinie 17, już za chwilę człowiek, o którym w tym tygodniu było bardzo głośno. Wielki sukces, wielki też prestiż dla Polski, ale też no, wielkie wyzwanie przed nami, bo jest moment oczywiście radości, cieszymy się wszyscy, no ale nie mam w sobie pychy, tak? Z pokorą podchodzę do tego, bo wiem, duży ciężar spadł na moje barki i muszę się z tym oswoić. W Ekstralidze żużlowej zakończył się mecz Bukniarza Częstochowa z Unią Leszno. Unia Leszno jedzie naprawdę świetnie, wygrała 59-31. Never land. Yeah. Zastanawiamy się, jaka pogoda w Gliwicach. Na pewno w Warszawie pięknie, świeci słońce. Ale jest duchota, wiesz? Tak, jest duchota. Wcześniej jechałem rowerem i wpadłem w taką chmurę deszczu, więc też pada, może padać. A w Gliwicach? No właśnie, ciekawe, co w Gliwicach. Mamy tam kibiców, którzy chyba już zaczynają świętować. Dzisiaj nad Gliwicami przepiękna pogoda i wierzę głęboko, że nasi piłkarze z Gliwic zostaną pierwszy raz mistrzami Polski. Co na to kibice Legii Warszawa? Na pewno też żyją tymi marzeniami. Jeżeli chodzi o Giro d'Italia, Słoweniec Primož Roglič wygrał 9. etap. W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Włoch i Conti. I więcej nie tak? mógł, moim zdaniem. Bo jest... Bo Henryk Sittner trzyma Dobrze. Tutaj cały no, ale czas to jest temat. Informacja z ostatniej chwili, także nie możemy jej pominąć. Informacją tygodnia, natomiast jedną z najważniejszych, była ta, która dotyczyła Witolda Bańki. To bez dwóch zdań duże wydarzenie w polskim sporcie. Witold Bańka kilka dni temu został wybrany na szefa Światowej Agencji Antydopingowej. Tuż po powrocie z kongresu w Montrealu rozmawiał z nim Krzysztof Łoniewski. Panie mistrze, po pierwsze wielkie gratulacje dla pana osobiście, ale też tak jak pan powiedział, to też wielkie gratulacje dla całego polskiego sportu. Tak, chciałbym, żeby tak ten sukces rozpatrywać, nie tylko jako mój sukces osobisty, ale przede wszystkim jako sukces i polskiej dyplomacji, i dyplomacji unijnej, i Rady Europy, tych wszystkich ogromnej liczby osób, które na to pracowała, bo to nie jest tak, że tylko ja pracowałem na czele, ten nasz zespół z dyrektorem Rafałem Piechotą, który prowadził całą kampanię i wielki sukces, wielki też prestiż dla Polski, ale też no, wielkie wyzwanie przed nami, bo jest moment oczywiście radości, cieszymy się wszyscy, no ale nie mam w sobie pychy, tak? Z pokorą podchodzę do tego, bo wiem, jak duży ciężar spadł na moje barki i muszę się z tym oswoić. Użył pan terminu wyzwanie. Co będzie największym wyzwaniem nowego szefa Światowej Agencji Antydopingowej? Przede wszystkim zwiększenie liczby kontroli antydopingowych, utworzenie funduszu solidarnościowego, finansowego, który będzie finansował też badania antydopingowe w krajach słabiej rozwiniętych, tych, które nie mają polityki antydopingowej. Zwiększenie liczby akredytowanych laboratoriów na świecie antydopingowych. Programy edukacyjne też dedykowane właśnie słabiej rozwiniętym krajom, głównie słabiej rozwiniętym krajom. No i przede wszystkim zmiana wizerunku też Światowej Agencji Antydopingowej. Myślę, że to jest też szansa dla tej organizacji, że były sportowiec stoi na jej czele, stosunkowo młody, któremu będzie dużo bliżej do sportowców. I myślę, że to jest bardzo duży kredyt zaufania, który otrzymałem na samym początku. A czy takim wyzwaniem nie jest doping genetyczny, o którym coraz częściej się mówi, który skądinąd wiemy obydwaj, że jest bardzo trudno wykrywalny? Tak, to jest wielkie wyzwanie. Niestety przemysł dopingowy, tak pan rektor słusznie zauważył, jest przemysłem innowacyjnym, przemysłem, za którym trzeba podążać. Dlatego taka skuteczna walka nie będzie możliwa bez zwiększania środków na to, bez właśnie inwestowania w innowacyjne metody wykrywania tego rodzaju dopingu, więc na pewno to też jest wielkie wyzwanie przed nami. Uważa się potocznie tak, że zawsze ten przemysł dopingowy, za którym stoją gigantyczne pieniądze, zawsze jest rok przed tymi, którzy ten przemysł ścigają. Czy jest szansa na odwrócenie tej sytuacji? Oczywiście my nie wyeliminujemy dopingu całkowicie, bo zawsze będą oszuści, którzy będą go stosować, natomiast te skandale dopingowe, które są ujawniane, czy przypadki dopingu, są dowodem na to, że w tych wypadkach system akurat działa. Tak? Oczywiście wielu mamy takich, którzy jeszcze nas oszukują, ale oczywiście to jest zawsze trudny moment dla dziennikarza, dla kibica, kiedy się dowiaduje, że jakiś znany sportowiec jest złapany na dopingu, natomiast z punktu widzenia systemu to jest sukces. Wiem, że to może brzmi dziwnie, ale z naszego punktu widzenia trochę szef WADA jest takim prokuratorem, tak? Czy WADA jest takim trochę organizacją, która w taki sposób powinna podchodzić. Nie zupełnie oczywiście, ale z takim generalnie podejściem, więc no, nam zależy na ściganiu takich przypadków i pokazywaniu i eliminowaniu. Proszę powiedzieć, czy pan się autentycznie pasjonuje dopingiem, wykrywaniem dopingu? Wie pan, no, ja bym tak do tego nie podchodził, że jak można się takim przedsięwzięciem pasjonować. Ja podchodzę do swojej roli jako misji, tak, i jako wielkiego wyzwania. Trochę mam déjà vu, bo zdaję sobie sprawę, że jak przychodziłem do ministerstwa, to ten resort też nie miał momentami dobrego wizerunku i też wiele trzeba było naprawić, żeby inaczej był postrzegany. I teraz jest podobna sytuacja, więc gdzieś tam z tyłu głowy już mam... takie przeświadczenie, co należy zrobić, żeby poprawić sytuację. Od kiedy pan przejmuje stery? 1 stycznia 2020 roku. I przeprowadzka do Montrealu? To pewnie tak, natomiast technicznie jak to będzie wyglądało, to proszę mi dać trochę czasu, jest jeszcze pół roku na to, żeby się przygotować i zadecydować, gdzie siedzibę w Montrealu, gdzie będę częściej przebywał, to jeszcze jest do ustalenia. Panie ministrze, gratulujemy i rzeczywiście, no, funkcja bardzo ważna. Znaczenie dla sportu światowego ogromne, to jest prestiżowa rzeczywiście funkcja i myślę, że dla nas Polaków i kibiców sportu w Polsce to jest taka nominacja, która bardzo cieszy. Wobec tego, proszę Państwa, 25 minut pozostaje do rozpoczęcia spotkań w Gliwicach i w Warszawie. Nasi reporterzy już niebawem powiedzą Państwu, jak to wszystko wygląda, ilu kibiców, jaka pogoda, ale na razie posłuchajmy Lady Punk w towarzystwie, a później wrócimy do tematu Fair Play. Do ostatniego wybrzmienia gitary Lady Punk i Kasia Kowalska, a Państwo głównie w sprawie Piasta i Legii. Kto będzie mistrzem? Dobry, Jacek z Akali z Białego Stoku się kłania. Serdeczne gratulacje dla Piasta za mistrza, którego jeszcze nie zdobył, ale będzie miał. Widziałem taką mapę, gdzie wszyscy kibicują dla Piasta, cała Polska, a Warszawa była oznaczona jako kibicuje dla Lecha. Tak, to jest zabawna historia, bo kibice na przykład Legii jakoś się nie odzywają na razie. Ale najśmieszniejsze, że podobno gdyby na tę mapę spojrzeć, to w okolicach Poznania wcale nie kibicują Poznaniowi, Lechowi. Ale to chyba plotki. Ja myślę, że Lechici podejdą przynajmniej na tyle uczciwie do tego spotkania, jestem że o tym przekonany. Zagrają fair. Jestem a propos fair. Temat fair play, proszę Państwa, obecny u nas od ubiegłego tygodnia, bo przecież rozdano nagrody Polskiego Komitetu Olimpijskiego właśnie w kategorii fair play i za wyczyn roku uznano to, co zrobiła ekipa Krzysztofa Wielickiego, która przygotowywała się do pobicia zimą, zdobycia K2, a w trakcie okazało się, że dzieją się dramatyczne rzeczy na Nanga Parbat, gdzie Elizabeth i Tomek walczyli już o życie. I wtedy nastąpiła błyskawiczna akcja. Czterech poleciało helikopterami. Tym, który pierwszy dotarł do Elizabeth, pamiętają Państwo te słynne Adam, Ela, to był właśnie Denis Urubko. Genialny himalaista, z którym miałem okazję rozmawiać podczas gali wręczenia tych nagród Fair Play. Widziałem, że był lekko zaskoczony. Zapytałem, jak przyjmuje tę nagrodę Fair Play. Denis Urubko, poszliście ratować ludzkie życie, a dostaliście nagrodę Fair Play. Zaskoczony trochę, że to jest w kategorii Fair Play? No, Fair Play to jest nagroda sportowa i ja nie rozumiem, czego my получили tę nagrodę za ratownictwo na Nanga Parbat. No, też oczywiście zadowolony, honorowany. No, zimowa wyprawa na K2 to była akcja sportowa, taka historyczna. I to jest ważne, że jak ja robił tam z moimi kolegami, z moimi przyjacielami dobrymi, Adamem Bielickim, Marcinem Kaczkanem. Вот то было в пожонку, то была акция спортовая, очевидно, мы ризиковали, там, працевали, тяжко было в воронках злых таких и на высокости, вот то было довольно, то есть до фаерплея то было выстарче. Ну так, атаковалище К2 и на раз треба было отложить те планы, бо досталище сигнал, что где-то загрожено есть людское житие, то есть чистая игра. То есть чистая игра, то был тренинг теж, очевидно, по выправе зимовой, и мы полетели до Нанга Парбат, и там так, очевидно, что была важная акция ратовництва до Элизабет Риволис, питание до Тома Камацкевича, но потом мы отпочивали добже в Скарду, там в том мясче таким в Пакистане, и то было нормально для нас, то было такие маленькие кувалы, теж можем мовити тренінгу для того, щоб потім йти до К2, до атаки щитової. З Адамом Білецьким побручили, то ми зробили акліматизацію на 7,5 тисяч метрів. Все було в порядку. Але відділи, коли був там вже дуже високо і мовиш, Адам, є Елізабет. Що почуєш? То було тепло, очевидно, важливо, що ми зробили все коректно. То було не тільки... Ми були з Адамом такі... Мы были на острие, таким да. Атаки до всех, кто поможет до того ратовництва, заплатил пенёнцев, кто робил там лёту на шмыгловцах. Там, велу людей працевало на то. И мы только с Адамом такие маленькие такие кувалик того счастья, того зиспула. Маленький, але як же важний. Ну, важний, очевидно. Урятування людського життя. Там було все важливо. Ну, ми рятуємо ту життя в Варшаві, в Польщі, в Шіскі. Я не в'єм, як по-польськи там буде. В медичності, на шибкості, хто йде там на самоходах до спомаження. До... Кожен момент, зараз, хто йде, як ми з тобою розмовляємо, то дуже особ допомагають хоронити життя людей там в Варшаві. То є... Так, люди латують людське життя, рятовниці, лікарі, але ти єстеш спортовцем, хімалаїстом. Хотілий здобити К2, не удало się. Як мислиш, прийде ще час, коли станеш зимою на щиті К2? Ну, очевидно, що я з вам... Я мав мажені, питання до наступного року, і потім з виправи Польщі, якби нет можливості, ще, то очевидно, як ще зробити наступний крок до питання зимового К2, то є визвання. Życzę Ci tego i jeszcze raz dziękuję za to, co zrobiliście na Nanga. Dziękuję za uwagę. I dzięki za to, że jesteś sportowcem Fair Play. Fair Play forever. Ładnie. Denis Urubko, Fair Play forever. Faktem jest, że w najbliższym sezonie zimowym nie będzie narodowej wyprawy na K2 zimą. Jeżeli ten atak ma być przeprowadzony, to wszyscy twierdzą, że musi być świetnie przygotowany. W związku z tym potrzebny jest czas i zapowiedź jest, że dopiero zimą 2021-2022. A u nas, proszę Państwa, już za moment jeszcze chwileczkę o zasadach fair play. Pojawi się Włodzimierz Szaranowicz, wcześniej The Black Keys. jeszcze na moment wrócimy do rozdania nagród w kategorii Fair Play. Honorowe wyróżnienie za wiele, wiele lat starań o to, by zasada Fair Play była obecna w mediach, otrzymał Włodzimierz Szaranowicz. No dziś już legenda, sprawozdawca sportowego, jak Państwo wiedzą, podjął decyzję, że rezygnuje z dalszej kariery i musi troszeczkę zająć się i swoim zdrowiem, i odpocząć od tego wszystkiego, co wydarzyło się w jego życiu w ostatnich latach. Ale była taka oto sytuacja. Stał Stefan Szczepłek, Włodzimierz Szaranowicz i mój ojciec Tadeusz Olszański, który zapoczątkował ideę Fair Play jeszcze kiedyś dawno temu, będąc dziennikarzem Sztandaru Młodych. Ja co sobie za tak, piękne towarzystwo. Ładne towarzystwo, ja sobie tak podchodzę z mikrofonem i podsłuchuję. Słuchaj, tak powinno być. Ty jesteś, ja ci powiem tak, umarł Tomaszewski, umarł Tuszyński i teraz jesteś ty. Nie, to nie ma no tak jest prawda. W takim szeregu ustawiać. Ale Włodek, no ale ty, kochany. No, słuchaj, my bądźmy mamą generacją. No, ale, no, do tamtej generacji ale należy wiesz, Tadeusz. Ale Tadeusz żyje i Tadeusz żyje, pracuje. Żyje. Rozumiesz? Jeszcze. Dobrze, to mamy Nestora i to jest czego bronić, panowie, zasady fair play. Włodek, sport się zmienił nieprawdopodobnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, a ta zasada fair play nadal jest fundamentem. Bez tego nie byłoby dziś sportu. Znaczy być może nie byłoby też dobrej cywilizacji, perspektywy dobrej cywilizacji, dlatego że to jest norma, która sankcjonuje przyzwoitość, czystość intencji, czystość walki, szacunek dla rywala i te wszystkie wartości, które dzisiaj po prostu są niewidoczne. W sporcie jeszcze jakoś to funkcjonuje, natomiast w pozostałym życiu z tym jest gorzej. I przypominanie o tym, że istnieje zasada fair play, powinno być naszym moralnym obowiązkiem. Były czarne momenty dla zasady fair play. To, co działo się w NRD, to, co ostatnio działo się w Rosji. A doping genetyczny to jest zagrożenie, dlatego że to jest być może bezśladowe, ale w skutkach tragiczne. Damy radę ocalić sport przed tego typu zabiegami? Ja myślę, że tak. François Mauriac pisał o przecudnym, o przedziwnym stuleciu sportu. Ja myślę, że to będzie trwało przez najbliższe 100 lat na pewno, a dalej to jest trudno powiedzieć, jaka będzie perspektywa dla świata. Myślę, że ogromną rolę odgrywamy my, dziennikarze, jeśli chodzi o zasadę fair play i tutaj podziękowania dla Ciebie za lata Twojej aktywności zawodowej i zawsze wierność tej sprawie. Ale to w końcu uczyłem się Sinogano Muero, najpiękniejszy reportaż z Meksyku, który napisał Twój tata, pan Tadeusz. Ja myślę, że my wszyscy dzisiaj chcemy być lepsi niż jesteśmy i to jest pewne zobowiązanie do tego, żeby świat się zmieniał na lepsze. Niech ten świat się rzeczywiście próbuje zmieniać, dlatego że jest taka na pewno potrzeba. Włodzimierz Szaranowicz, bardzo dziękujemy za to wszystko, Włodku, co zrobiłeś dla sportu, dla zasady fair play. Zawsze będziemy Ciebie wspominali i Twoje relacje. Gorączka niedzielnego popołudnia rośnie z każdą minutą. O 18:00 rozpoczną się mecze, które zdecydują, kto zostanie dzisiaj mistrzem Polski w piłkarskiej ekstraklasie. Przenosimy się do Gliwic, bo tam Piast zagra z Lechem Poznań. Na miejscu jest Jan Kałucki. Janku, czy czuć już tę atmosferę zbliżającego się mistrzostwa, czy tam wiara jest wielka? O, jak najbardziej. W Gliwicach cały dzień lało jak z cebra, ale na godzinę przed rozpoczęciem spotkania wyszło przepiękne słońce i to ma być dla kibiców dobry omen, chociaż jest bardzo parno. Trybuny są zapełnione do ostatniego miejsca. Nie ma niestety fanów z Poznania, ale i tak atmosfera jest znakomita. Kibice są przekonani, że to właśnie tu po ostatnim gwizdku będzie fetowany nowy mistrz Polski. Pierwszy w historii Gliwic. Pierwszy od 1989 roku na Górnym Śląsku. 30 lat temu wygrywał Ruch Chorzów, w składzie którego grał Waldemar Fornalik, a więc aktualny trener Piasta. Jeśli Piast dzisiaj wygra z Lechem, nie będzie już musiał się oglądać na wynik w Warszawie. Piłkarze za chwilę wyjdą na murawę. To Jan Kałucki, nasz człowiek w Gliwicach, a naszym człowiekiem na Łazienkowskiej jest Mateusz Fusiarz. Halo Mateusz, czy stadion wypełniony? Stadion jeszcze powoli się wypełnia, natomiast na pewno nie będzie kompletu, bo wiemy już, że kibice Zagłębia Lubin nie zasiądą dzisiaj na stadionie przy Łazienkowskiej. Nie wiemy jeszcze, jakie są dokładnie powody tej decyzji, ale wiemy na pewno, że kibiców miedziowych nie będzie. Co do samego meczu, przed chwilą piłkarze się rozgrzewali i tutaj już wiemy, jeśli ktoś będzie chciał obejrzeć ten mecz, żeby się nie zdziwił, że w białych trykotach będą grali piłkarze Zagłębia Lubin. Natomiast Legia Warszawa wybiegnie w tych swoich takich okazjonalnych na setną rocznicę odzyskania niepodległości rubinowych strojach. Także jeśli ktoś będzie oglądał oglądał, to proszę być uważnym. No tutaj w Warszawie widać, że jest atmosfera takiego niecierpliwego oczekiwania. Z jednej strony na to, co pokaże Legia Warszawa, z drugiej, co wydarzy się na boisku w Gliwicach, bo wiadomo, że jeżeli Piast wygra, no to tutaj Legia, nawet grając jakieś spektakularne widowisko, nic nie da to warszawskiej Legii. Zobaczymy, na razie czekamy na rozpoczęcie. Wszystko tutaj już jest dookoła zaplanowane, także czekamy na rozpoczęcie meczu. O 18:00 zaczynamy. Dziękujemy. W Warszawie czuwa Mateusz Fusiarz. To mecz Legia Zagłębie Lubin w Gliwicach, natomiast Jan Kałucki tam Piast Lech. Będziemy to wszystko śledzić. Będziemy dziś, przypominamy, do godziny 23:00 strona medalu. A za chwilę Henryk Sytner i podsumowanie pierwszego tygodnia Giro. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grand que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, si grands que les miens. Demain, c'est toi. Je donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. J'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain, c'est toi. Troszkę żeśmy tak studzili teraz te emocje, które rosną z każdą minutą, bo to już 6 minut do godziny 18, ale u nas Henryk Sytner. Dzień dobry, Henryku. Witam. Śledziłeś dzisiejszy etap, czasówkę w Giro, ale chcielibyśmy, żebyś podsumował pierwszy tydzień. No właśnie, śledziłem wszystkie etapy i muszę powiedzieć, że wielkie emocje. Te pierwsze 9 dni to ściganie raczej pod tytułem popisy sprinterów. A zaczęło się wszystko czasówką w Bolonii i zwycięstwem Słoweńca Primoża Roglicia, którego pamiętam jeszcze jako świetnego skoczka narciarskiego. I pamiętam, że odniósł kontuzję na skoczni i jako rehabilitację polecono mu rower. Wsiadł wtedy na rower i do dzisiaj nie zszedł z tego roweru. To taka mała ciekawostka. Rzadko się zdarza, aby jazda na czas liczyła tylko 8 kilometrów, ale ostatnie dwa to ostra wspinaczka pod górę do sanktuarium Madonny Świętego Łukasza. Stąd spore różnice na mecie. Drugi Simon Yates stracił 19 sekund, trzeci Włoch Vincenzo Nibali 23 sekundy. Nieźle wystartował Rafał Majka, kończąc etap na 6. miejscu. Polak wystartował po 3-letniej przerwie. Poprzednie wyścigi zawsze kończył w pierwszej dziesiątce. Sprinterzy dali o sobie znać na drugim etapie. Po finiszu z peletonu wygrał Niemiec Pascal Ackermann. Rafał Majka był 19, ale zachował 6. pozycję. Kolejna odsłona Giro to 220 km z Vinci do Orbetello. Triumfował Elia Viviani, ale krótko cieszył się ze zwycięstwa. został zdyskwalifikowany przez sędziów za niebezpieczne manewry na finiszu i zajeżdżanie drogi konkurentom. Zwycięzcą został drugi na mecie Fernando Gaviria. Majka obronił szóste miejsce, podobnie jak na kolejnym liczącym 235 km etapie do Frascati. Wydarzeniem dnia była ucieczka zaraz po starcie Japończyka Hatsuyamy, który skapitulował dopiero 70 km przed metą. Generalna klasyfikacja nie zmieniła się również na czwartym etapie. Niestety 6 km przed metą wydarzyła się kraksa, w której najbardziej ucierpiał zwycięzca Giro w 2017 roku, Holender Tom Dumoulin. Z powodu urazu kolana musiał wycofać się z wyścigu. Szósty etap Giro zmienił klasyfikację. Uciekło 13 kolarzy, a peleton zakończył rywalizację 7-minutową stratą. Na ostatnich kilometrach dwóch Włochów walczyło o zwycięstwo. Wygrał Fausto Masnada, drugi na mecie Valerio Conti został nowym liderem. Prowadzący do tej pory Roglic spadł na 11 pozycję, a Rafał Majka na 17. W sobotę kolarzy przejechali najdłuższy odcinek Giro, liczący 239 km. Finisz należał do sprinterów. Wydawało się, że po raz kolejny wygra Ackermann, ale tuż przed kreską wyprzedzili go Kilip Ewen i Elia Viviani. Majka był 38, a w generalnej klasyfikacji 18. Conti zajął co prawda 58 miejsce, ale zachował pozycję lidera. Jak a oto, dzisiaj, co właśnie, ja chciałem jeszcze tylko nawiązać do tego etapu. Tak, już powiedzmy, jak dzisiaj było. Oto co, znaczy chcę, żeby o wczorajszym etapie powiedział, bo podał swoją opinię kolarz CCC Łukasz Owsian. Etap był najdłuższy na Giro. Już takiego długiego nie będziemy mieli. Łącznie miało 245 km razem z honorowym startem. Początek był dość łatwy. Pierwsze 120 km tak naprawdę było płaskie. Ucieczka szybko się uformowała. Potem po prostu jechaliśmy w grupie. Ostatnie 100 km to już zaczęły się podjazdy. Tam musieliśmy być czujni z przodu. Cały czas staraliśmy się trzymać naszych liderów z przodu peletonu. Końcówka była dość kręta, niebezpieczna. Oni utrzymali się w głównej grupie i to dobrze dla nas. Dzisiaj wygrał Słoweniec Primož Roglič. Liderem wyścigu pozostaje Włoch Valerio Conti. Natomiast nasz Rafał Majka, na którym jest miejscu, Heniu? Rafał Majka jest na 18 miejscu. Dziś był 14, no ale przed kolarzami po dniu przerwy góry. Dalej wyścig trwa, a u nas już po godzinie 18:00 piłka przede wszystkim i walka o mistrza. Do 20:00. Autopromocja. Setną rocznicę urodzin Gustawa Herlinga Grudzińskiego na antenie Trójki zaczniemy obchodzić już dziś. Tuż po 20:00 w audycji Kwestia Kultury o twórczości autora innego świata porozmawiamy z badaczami. Profesorem Zdzisławem Kudelskim, doktorem Karolem Samselem i dyrektorem Instytutu Książki Dariuszem Jaworskim. Jutro przez cały dzień będziemy przypominać najważniejsze wypowiedzi Gustawa Herlinga Grudzińskiego z wywiadów radiowych. O 18:40 zapraszamy na wspomnieniowy reportaż Opowieść o pewnej przyjaźni, a o 20:50 rozpoczynamy lekturę klasycznego opowiadania Skrzydła ołtarza. Do usłyszenia, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt.